Book 2 77 77 إبداء الأسباب 3 لترץ משהו 3 لترץ משהו 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ مدوع أتلو أخلت هؤجا مدوع أتلو أخلت هؤجا يجب أن أنقص وزني أني مخرخ لرزوت أني مخرخة لرزوت لا أأكلها لأني يجب أن أنقص وزني אני לא אוכל אותה כי אני מוכרח לרזות. אני לא אוכלת כי אני מוכרחה לרזות. לימאדה אנטה לא תשרב אלבירה? מדוע אתה לא שותה את הבירה? מדוע את לא שותה את הבירה? מה זלה עליה אן אוספר? אני צריך לנהוג. אני צריכה לנהוג. לא אשרבה, לאני לא זל עליה אן אוספר. אני לא שותה אותה, כי אני צריך לנהוג. אני לא שותה בירה, כי אני צריכה לנהוג. למה אתה לא תשרב القهوه? מדוע אתה לא שותה את הקפה? מדוע את לא שותה את הקפה? היא בארדה. הוא קר. הוא קר. לא אשרבה, לאנה בארדה. אני לא שותה אותו, כי הוא קר. אני לא שותה אותו, כי הוא קר. לימאדה לא תשרב אל שי? מדוע אתה לא שותה את התה? מדוע את לא שותה את התה? מה ענדי סוכר? אין לי סוכר. אין לי סוכר. לא אשרבה, לאני מה ענדי סוכר. אני לא שותה אותו. כי אין לי סוכר. אני לא שותה אותו, כי אין לי סוכר. לימאדה אנטה לא תשרב אל שורבה? מדוע אתה לא אוכל את המרק? מדוע את לא אוכלת את המרק? לם אטלובוה. לא הזמנתי אותו. לא הזמנתי אותו. לא אשרבה, לאני לם אטלובוה. אני לא אוכל את המרק, כי לא הזמנתי אותו. אני לא אוכלת את המרק, כי לא הזמנתי אותו. לימאדה אנטה לא תאכול אל-לחם? מדוע אתה לא אוכל את הבשר? מדוע את לא אוכלת את הבשר? אני נבתי. אני צמחוני. אני צמחונית. לא אכלה, לאני נבתי. אני לא אוכל את הבשר, כי אני צמחוני. אני לא אוכלת את הבשר, כי אני צמחונית.